محبوس وي. ومنهم ما ينكر العلم. سوف استعانوا أهل باطلوك. يو فيرك أغادة چه دوام مقدمين انكار كي. چه أغا العلم بيا متحقكون دا حقائق موجودة وباني مر علم دا يقين دا تصدیق مو دا تصور نه دا دینه انکار کوي. هغه دا ده چې دوی د شک قائل دي. نو هلته علم نه مراد تصدیق او تصور دوه سره وو. دوی چونکې د شک قائل شل نو شک اگر که قسم مینه تصور ده خو تصدیق نه منکر شل. نو ادو رایه داده چې موږ حقایقو موجوده و باندې شک ته او نفس حقایقو کې مو شک ته او حقایقو موجوده و کې مو شک ته یعنی موږ تصدیق نسته. اوس دو باندې اشکال ده چه شک خوم یو حقیقت من الحقائق تا ذکا حقیقت خو وجود تا نوائی نفس ماهیت تا وائی نو شک خو نفس ماهیت تا ادائی تاسو دعوه دا ادائی دعوه بی تاسو مجزوم ای ولی که جزم پخپل دعوی نی نو نفی دی دعوی رالا نو تاسو دعوه لغوصل بی نو تاسو دا شک چه دا ودا پا حقایقو لشیا بانده دا خویو حقیقت پینا لکایق تا زکا حقیقت مایت توائی کنه خو شک خویو مایت دا وجود خوام رضایت دا پا حقیقت پانده. نو دا یو حقیقت تاسو مجزوم با خام خای ولی که جزم نئی پا شک پانده بیبی تاسو داوا واهیتون نو تاسو د خپل داوی خپل مبتلین سلو مور رد تا ضرورت بیانستا چه تاسو داوی خپل مجزومه نده لیازا تاسو جزم با پشاکی چه داوی مو مضبوطه سی او جزم پشاک جزم پو یو حقیقت من لکایق تا نو تاسو بیا دی موجی بی جزی اکایلو چه بازی علم مستا پا بازی اکایقو چه دا شک تا نو شک پاندی جزم کول دا علم او یقین او تصدیق تا پا بازی حقایقو چی ایجابی جزیده نو دا دی تاسو داوی چی سالبه کلیه و دیغین نکیز باندی تاسو قائل سلو نو لازم سو پا تاسو اجتماع و نکیزه نو دوائی چی نا شک اگر که یو حقیقت من الحقایق دا یو مایت دا خدای مور نده مجزوم چی پا مور ایجابی جزی لازم سی اجتماع دینا کی زینو پا مور رای سی امور دی خپل داوی پا خپل مبتلین سو بلکی جا شک چی یو حقیقت تا پا غیم و شک تا نو جزم مو پا یو حقیقت نرالای بلکی پا یو حقیقت مو هم شک رالای نو دا فرد دی سالی بی کلیه دا چی موش کما داو سالی با کلیه دا چی هیچ علم منستا واسم دا غسی وایو چه شک چه یو حقیقت تا پا دیوانه مو شک تا. نو دا فرد دی سالی بی کلیه دا موش داوه. اجتماع دی نکی زینو پا موش نده لازم اسوه. نو بیا سوال سایل که. چه سا شک اللہ شک که. تاسو خلاصو. خود دوام شک چه پا شک پانده دا. غیبانده خو مخامخا جزمی. دا خبر زکت سرکو چه تاسو داوی ابطال لامور نکو. که دایسی تاسو خپلا داوا خپلا صحیح منو نو دا کلام با تسرو کو چه دوام شک چه پشک تا آغا یو حقیقت پینا لکایک تا آخو مو مجزوم دا کن لسی حتی داوا چه تاسو داوا خو ٹیک اسی ورن بیا با مبتین دی خپلا داوی چه پشک اللہ شک پانی مو جزم نستا بیا خو خپلا داوا واحیتون اندکم تاسو پنیس خپلا واحی دا وی نا آخ شک که مو شک چیرته موږ داسې داونه کوو چې موږ باندې د خپل صلیبي کولې نقیز لازم سي؟ شک کې مو شک ته جزم په شک نه کو چې په یو حقیقت باندې موږ جزم وکړو د خپل صلیبي کولې نقیز ذکر کړو. وای ښه چلرم نمبر کې شک آ باندې خو مجزمي وای نه نه حلوم مجره داسې په مخه موږ سلسله د شک باندې کایلو الا لام تنائی تر دم تنائی پورے چیرته هم موږ جزم علی شک باندې کایل نه لام تنائی سلسله د شک چلو یو ځای په شک باندې جزم نه لري. شرکاید وای و هم الله ادری دا لادریان دی کنه دو عین لادریان دی نه چې سره عین لا ادری نو خو دا ونه نه دوی دو خپل داوی خپل مبتلین سره ځکه چیرته په خپل داوی باندې جزم نه وک هر ځای کې شخص چې هر ځای کې شخص خو یو حقیقت دو پنځ باندې مجزوم نه سه نو خپل داوی مجزوم نه سه نو هم لا ادری دو عین لا ادریان په مرتبه دی ذات کې مبتل دی داوی خپل سي ځکه وای وای زمو امینو مین کړل ما باج هغه دي چې دوی مقدمه انکار کوي انکار کوي علم نه تصدیق نه بي ثبوت یې شین اي به حقیقت سو ان کان ثابتن او معدومن دوی انکار کوي علم نه او تصدیق نه بي ثبوت یې شین ولا ثبوت اي به حقیقت په یو حقیقت دو تصدیق نه سره ثابتن او غیر ثابتن که حقیقت موجودی که معدومی ځکه حقیقت خو موجود ته نه وي خاصتا معدوم ته حقیقت وایي لکه موجود ته حقیقت وایي وایي زموږ نه وشاکون دو غلط عقیده دا ده چې دو وایي موږ شک ته په هر حقیقت کې وشاکون فی انه وشاکون اشک کې مو شک ته وهلو مجرا الی لا متنای مو شک ته نو چې ټوله سلسله د شخص لا نو جزم په یو شک نه رالای و هم الله ادریا نو دو په مرتبه تو ذات کې لا علم سره اچ یو سره په مرتبه تو ذات کې لا علمي یعنی داوی باندې یقین نستا نو عین لا علم سره نو داوی خپل باطل کړ ولنا تحقیقا و الزاما اوس آل حق چې هغه دا خبره کړی دا چې کای کول شی ثابتتون موجودات اعتقادی موجود نفس المریدی والعلم بها متحققون موس باغه باندې تصدیق هم شته تصور هم شته یدو د خپل داوی دلیل شرکایت ذکر کړي دوه قسمه دلیل وای یو دلیل تحقیقی یو دلیل الزامی. دلیل تحقیقی یو دلیل ته وای چې هغه سره مراد مقصود تحقیق ته مسلې په نفس الامر کې ځکه دا مبنی په دلیل داسې دلیل لري داسې مقدمات لري چا مقدمات نفس الامری هغه نه مقصود تحقیق ته مسلې تثبیت ته مسلې په نفس الامر کې به د الزام علی الخصم نه ایو دلیل الزامی ده اصله مقصود تحقیق ته مسلې نه په نفس الامر کې بلکې داسې مقدمات او دلیل باندې مبنی چې هغه سره خصم ملزم ګرځي ملزم څه معنی یعنی یو باندې لازمي دی اثبات النقیز په خصم اثبات النقیز لازمی نور تحقیق ته مسلې په نفس الامر کې ورسره مقصود نه نو موږ پر یو دلیل تحقیقی ده آداده چې موږ وایو چې موږ جزم قطعان کوو په دې خبره باندې جزم قطعان کوو چې حقایق موجوده ستا په دې مو جزم ده دلیل عیان هیڅ دلیل ده دوم دلیل بیان تواتر تواتر نه مشتا جزم حاصل د پاکای کو موجوده و دارنګه هیڅ نه مشتا جزم حاصل د پاکای کو موجوده و نو چې جزم را له پاکای کو موجوده و دلیل هیڅ یا تواتر سه نو موږ حقای کې موجوده و باندې جزم باندې اطمینان ده دلیل د اطمینان یا هیڅ یا تواتر ده دو خبرې ثابت اسلې یو مو جزم را لای شک منسته دوه مو مقدمه صحیح ده بل حقایق موجوده ثابت په نفس الامر کې دلیل چې څه دلیل یا حس یا تواتر او حس تواتر دا مقدمات نفس الامر دي دینه هیچا انکار نسته. نو مقدمات نفس الامری چې هیڅ تواتر ده دا مثبت دغه مسالې په نفس الامر کې چې حقایق موجود په نفس الامر کې موږ جزم یقین هم پاسیل موږ چا سره کار نسته. موږ نفس الامر تحقیق کوو چې موجودات په نفس الامر کې دا موږ جزم ست په نفس الامر یاتو باندې دلیل دی اطمینان موږ سره یو هیڅ یو تواتر ده او دا اتفاقی نفس الامری مقدمه دی. تواتر کل جهان منی هیڅ کل جهان منی ولنا تحقیقا موږ پر یو دلیل تحقیق کده ان نجم بی ضروره موږ جزم کوم کتان بی ثبوت بعضی لاشیا بعضی موجودات یعنی بعضی حقایق موږ موجود منو بل عیان پس هیڅ په بعضو بل بیان بعضی په تواتر تا دو مقدمه نفس الامری دی داو په نفس الامر کې ثابت اسلا چا سره موږ کار نسته کچو کې منی منی کنه منی نه منی موږ چا الزام نه مقصد کو ویل زامن بل دلیل الزامی ده الزام مش خصم ته ورکو الزام چه وایو چې نفی دی اشیاء متحقق ته په نفس الامر کې کنه ده چې نفی دی اشیاء یو حقیقت حقیقت خو وجود ته نه وای حقیقت ماهیت ته وای سون کار نه موجود نه معدومن دا نفی دی اشیاء چې تاسو دا ودا سوفستایانو نفی دی اشیاء چې تاسو وای حقایق موجوده نسته په نفس الامر کې اباز وای چې نه نفس الامر کې ستانه اعتقاد چستا باز وای اعتقاد چستا نفس الامر کې نستا نو دا نفی دی اشیاء او نفس الامر یو دا متحقق ته په نفس الامر کې بنا تاسو په داوی چې تاسو دا ودا چې اشیاء موجوده په نفس الامر اعتقاد کې نستا باز وای اعتقاد کې ست نفس الامر کې نستا نو چې اشیاء موجوده په نفس الامر کې نستا خو نفی به په نفس الامر کې نو دا نفی په نفس الامر کې متحقق ته کنه کنه فی نفس الامر کی متحققی فقط ثبت شیء من الاشیاء یو حقیقت مومن لای په نفس الامر کی چې دا نفی ده ځکه نفی حقیقت من الحقائق نو پتا سو باندې نقیز دی خپل دا ویراله چې موجب جزئیه ده ا کنه فی نه متحقق خو به به ثبوت ته اشیاء متحققی په نفس الامر کی ځکه اذ نفی نفی اثبات نفی نفی وجود ده نو بیا مو بعض موجودات په نفس الامر کی ومنل چې نفی نفی ده بیا لازم څه پتا سو باندې خپل داوی نکیز چې ایجابی جزئی ده مقابل د سلبی کلی و الزاما انه الم يتحقق نفی الاشیاء الزامی دلیل ده چې کنه متحقق نفی دی اشیاء فقط ثبت وجود دی اشیاء وراله او وجود دی اشیاء د تاسو داوی نکیز ده و ان تحقق کنه فی متحقق ای چې د تاسو داوا ده فنفی حقیقت من الحقائق کی نفی حقیقت من الحقائق تکنه نو بعضی حقائق مو بیا ومنل په نفس الامر کې بیا تاسو باندې د خپل داوی نه کیز رلای چې ایجابی جزئی ده اوس دغه دی سوال کې چې نفی خو حقیقت ته خو نفس الامر کې خو منو منل نفی خو حقیقت ته خو نفس الامر کې منو منل وی ولی منو منل نفی او تصدیق ته په مسلې منفی ا تصدیق چې دا قسم من العلم ده او علم چې دا صفات قائمه او د نفس نه ده صفات قائمه به نفس په نفس الامر کې وي ځکه نفس الامر خو ظرف الخارج ته نه وای بلکې نفس الامر معنی شايف نفسي که نفس پورې قائمي که خارج اني نفسي خو چې شايف نفسي وي به د اعتبار متبر فرض د فارض نه نو نفي عبارت ته جزم على المسألة المنفية او دا اذعان دا اذعان تصديق تا تصديق قسم من العلم دا علم صفات قائمه ده نفس نه ده صفات قائم به نفس نفس الامر وی دا نفس الامر کی مو یو حقیقت من لای زکه وای و ان تاک ک فن فی حقیقت من لکای کی لکونی نو من لکم زکه دا یو قسم دی اذعان دا اذعان په مسألة المنفی او ا قسم من التصديق ا تصديق تا ا قسم من العلم دا فقط ثبت شوی من لکای کی یو شاید حقائق په نفس الامر کې راغلی فلم یصح نفی علی الاطلاق نو سالبه کلی خو غلطه ده نسل صحیح نفی دی اشیاء علی الاطلاق په طور دی سلبی کلی ایجابی جزئی مو منلی ولا یخفا انه انما یتم علی النادیه شرکت دلته وایي چې دا رد څه ده دا چې کوم ما ذکر کړ دا صرف په انادیانو تام ده دا په اندیانو باندې نه ده تام او په لادریانو نه ده تام په انادیانو تامې دای شي ځکه انادیان خو اعتقاد نه انکار کوي نفس الامر نه نو دلیل تحقیقی کې مور نفس الامر ثابت کړ، ا دلیل الزامی کې مهم نفس الامر ثابت کړ. نو انادیان خو می اعتقاد نه انکار کوي، هم نفس الامر نه انکار کوي، دی وهم قائل دی، نو دا نقیز الوهم په ثابت کړ په انادیانو. په دلیل تحقیقی کې هم نقیز الوهم، او په دلیل الزامی کې هم نقیز الوهم. وهم نه ده، ځکه دلیل تحقیقی کې مو چې ویل جزم بی ضروره، موږ قطع ده، موږ جزم ده قطعن په بعض اشیاء او ثبوت باندې، موږ جزم ده قطعن. مقدمات تی دلیل کم دی، یا حس ته یا تواتر ده، دا ده قطعن موږ جزم رالی په چیر باندې په بعض موجوداتو نفس الامریو باندې دلیل څه و، یا حس و یا تواتر و. نو دا په انادیانو تام سه، ځکه انادان اعتقاد نه انکار کوي، نفس الامر نه انکار کوي. نو دا دی وهم نقیز ثابت څه، چې جزم ده په بعض موجوداتو نفس الامریو باندې چیرته، یا په حس سره یا په تواتر سره، خو په انادیانو نه ده تام، ځکه انادیان به وایي چې دا تاسو جزم ټیک ته، دا تاسو اعتقاد مطابق ته کړه، خو موږ خو اعتقادیات منو، اشیاء پر وجود په اعتقاد کې منو. دا هم تاسو عقیده ده چې تاسو جزم کو، دا مو عقیده ده، قطعاً جزم کو، دا مو عقیده ده، پچوشي جزم کو چې بعض اشیاء تاسو موجود منو په سترګو باندې یا په تواتر سره، دا مو عقیده سره، خو به اعتقاد کې مو منل، اعتقاد کې ثابت سره، اعتقادي وجود موږ منو. موږ دا وایو چې قطعاً نظر اعتقاد نشي پر وجود په نفس الامر کې نه سره، نو په اندیانو نه ده تا. او په لادرانو، په لادرانګې دا الزامي دلیل دا هم په انادیانو تام ده، ځکه انادیان نفس الامر نه منکر دي، اعتقاد نه منکر دي. نو په دوی الزام رالی چې که نفي دي اشیاو منو، خو بیا مو یو حقیقت منلی په نفس الامر کې، که نفي نه منو خو نفي نفي مو منو، نفي نفي بیا ثبوت ته، بیا مو وجود دي اشیاو په نفس الامر کې منلی، بیا مو بعضې حقایق منل. دا په انادیانو تام ده، ځکه انادیان نفس الامر نه انکار کوي، اعتقاد نه کوي. دا په نفس الامر کې تا شیان ثابت کړو، یا دې نفي ثابت کړه، یا نفي نفي دې ثابت کړه، نو په انادیانو رد راغلی. لیکن په اندیانو دا تام نه ده، ځکه اندیان به وایي چې دا خو تا اعتقاد داسې ده، کنه تا اعتقاد دا ده چې نفي دې اشیاو به منو، یا نفي نفي، ځکه که یو نه منې بیا خو ارتفا دې نه کېځې نه ده. نو ده به وایي چې ارتفا دې نه کېځې، نو بوتلان دا خو یې تا عقیده ده، نو ته په خپله عقیده کې یا نفي منې، یا نفي نفي منې. نو نفي مې یو حقیقت ته دا دې ومنلی، نفي نفي ثبوت ته دا دې ومنلی، خو په عقیده کې دې ومنل، ځکه تا عقیده دا ده چې ارتفا دې نه کېځې نو محاله. نو یا به نفي، یا به نفي نفي. تا عقیده دا ده چې نفي نفي وجود ده، نفي نفي ته چې وجود وایي په خپله عقیده کې وایي، خو اعتقادي وجود څه؟ اعتقادي وجود نه خو زه منکر نه یې، نو په اندیانو رد نه ده دا، او په لادریانو رد نه ده، ځکه لادریانو ته چې هره منتهه ذکر کړي هغه وایي موږ شک ته. نو د د لادریانو دعوې نه یوه مدعا خلاصه نه ده، لادریانو دا وشک ته کنه. نو ته چې هر نمونه دلیل وایي، تحقیقي وایي که مقدمات یې وایي، که الزامي دلیل وایي که مقدمات یې وایي، چې هره مقدمه مخته راځي ادو دعوې لاندې راځي، دو دعوه دې شک ته، نو دو وایي چې تا دلیل کې ما شک ته، د تا نفي کې ما شک ته چې دا یو حقیقت ته، دا نفي نفي چې وجود ده دې کې ما شک ته، د ارتفا دې نه کېځې نه چې ماله ده دې کې ما شک ته. که دلیل تحقیقي وایي چې ته وایي چې زه جزم کوم قطعاً چې بعضې اشیا وجود ده، یا په سترګو باندې، یا په تواتر سره، دا وایي دې کې ما شک ته. نو په لادریانو نه ده تام، نه دلیل تحقیقي، نه دلیل الزامي، ځکه آیې دو دعوې لاندې پراته دي، ځکه دو دعوې د شک متناویله ده دې دلایلو ته. هم تحقیقي دلیل کې شک ته، که ته جزم یې وایي ما شک ته، که ته وایي چې اشیاو پر وجود هیڅ کې ده، دا وایي ما شک ته، ته وایي تواتر سره، دا وایي ما شک ته. الزام کې چې ته وایې چې نفي منې، که نفي نفي منې، که نفي منې حقیقت ته، دا وایي دې کې ما شک ته، که نفي نفي منې بیا دا وجود ده، دا وایي دا وجود چې ده نفي نفي دې کې ما شک ته، چې دا نفي نفي چې وجود ده دې کې ما شک ته. نو دا الزام لادریانو باندې نه دلیل تحقیقي تام ده، نه دلیل الزامي، ځکه دو دعوه محیطه ده کلو حقایقو لره، دا تا دلایل هم حقایقو نه خلاص نه دي. که ته دلیل وایي و حقیقت ته، که مقدمات یې وایي و حقیقت ته، که الزام وایي حقیقت ته، که تحقیقي دلیل وایي حقیقت ته، دو دعوه د شک کلو حقایقو پاره محیطه، نو تا دلایلو پاره محیطه، نو تا دلایلو کې شک ته، نو پا خو خود نه دي تام. البته په انادیانو تام ده، ځکه انادیان نفس الامر اعتقاد نه انکار کوي، نو تا نفس الامر کې او اعتقاد کې دا ثابت شو، نو چې په اعتقاد یا په نفس الامر کې دي دا دلایل ویل پخپل عقیدہ کے قوائن و معاشیا پاکیدہ کے رل بیا دے انا دین و زید اکا نفس الامر کی بیا دے انا دین و زید اپ اندیانو ندتان لیکن اندیان بوائی تا تا پا دلیل تحقیقی کے چی دا کم مقدمات تی دلیل تحقیقی ولو خدا خپل عقیدہ کی دیرے نا عقیدہ کی دی وجود من لائے یا دلیل الزامی وائے نفی یا نفی و نفی یا ارتفاع دی نکیدہ نا خدا عقیدہ دا تا کی دا کی دو وجود مانا لا ٹھیک تا وجود دے اعتقاد تا بیدہ خو نفس الامر کی نستا قطع نظر اعتقاد نا شر مقاسد کی وائی چی دا این آدیانو باندی تام دا پا این دیانو باندی تام دا نو شرکای دا شرک مقاسد کی تاروز دا حل تا وائی چی این آدیانو این دیانو دوارو باندی تام دا دل تا وائی صرف پا این آدیانو تام دا فتح آرزا جواب دا دا چی شر مقاسد خبر ٹھیک دا چی پا این دیانو تام دا پا این آدیانو خود تاویل چی پکے ہوکے اگر دا دا چی دلیل تحقیقی قید لگیا چی موش پر یو دلیل تحقیقی دا پا نفس الامر کی قطع نظر اعتقاد نا دا قید چی لگیا چی قطع نظر اعتقاد نظر خبر رکھوں چی موش جزم قطعان ستا بعض اشیاء موجود دی پستر گوی وینو یا پا تواتر وینو قطع نظر اعتقاد نا دا شیان مولو وینو نو قطع نظر چی موجود لی پا نفس الامر کی بعض اشیاء خودی اندیانو رد را لکن دارنگی دلیل الزامی باری کی مولوی چکتا نظر اعتقاد نہ نفی دیا شیا منو پنفس الامر کی کنفی نفی منو کنفی منو یو حقیقت تا کنفی نفی منو بیا وجود دا کتا نظر اعتقاد نہ نو بیا رت پین دیانو رالے کتا نظر اعتقاد نہ پنفس الامر کی باز یا کا ایک ثابت نو شرما کا سچ چ وای چ دا پینا دیانو تام دا پین دیانو تام دا او دل تو وای چ پینا دیانو فقط تام دا دوڑو کی تعرض نستا چ کید لگے کتا نظر اعتقاد نہ بیا پین ان دیانو تام سا پینا دیانو تام دا اچھا قید نہ لگے بے خو خالی نفس الامر بیان کئی نو بے خالی پینا دیان و رد سے پین دیان و رد نسے جکا وائی جدا امور اعتقاد تابی دی تاسو پا تاسو عقیدہ دا غدا چکم دلائل تو وائی مقدمات وائی نو پہ تاسو عقیدہ کیا کائی کرا لنو تاسو عقیدہ کیا کائی نا وجود اعتقادی دے دینا ہمور انکار نکو ولی اخفائی نوی نمی اتیم والا لینا دیا خالو از ضروریات منا حسیاتن وہ زادی لادرانو دلیل وائی دلیل کدا خبرت تکی. Thank you.